ولقد ترکنا منها آیتن و یقینا ما گذاشتیم از آن قریه آیت نشانه بینه واضح لقوم یعقلون برای گروهی که می اندیشد. و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرمید که المنازل المخروبه، همین خانه های خراب شده ایشان نشانی است. و نشانی هایش هم یکی است که اما خاکش دیگرگونه است، رنگش بخی دیگرگونه است. و امام مجاهد میگه ظهور الماء الاسود، ما نشانی که آب سیاه را در اون منطقه جاری ساختیم. و الی مدین اخاهم شعیبا، ما فرستادیم به خاطر اصلاح عمل و عقیده انسان ها برادر به سوی شهر مدین برادرشان حضرت شعیب علیه السلام را. فقال، گفت یا قوم اعبدوا الله، ای قوم عبادت بکنی الله جل جلاله را. وارجو الیوم الاخره، و امید بدارید به روز آخرت. ولا تعصوا في الارض مفسدين، و مگردید در زمین فساد پیشگان. فساد پیشگان نگردید. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. فاخذتهم الرجفه، پس گرفت ایشان را زلزله. فاصبحوا في دارهم جاثمين، پس گشتن در خانه هایشان جاثمین، بر روی افتادگان. جاثمین به زانو افتادگان، به مروج هم خوردن. و عادن و ثمودن، و اهلکنا عادن و ثمودن، ما هلاک ساختیم قبیله ثمود و عاد را. و عادن را منصوب میخوانیم به ازمار اذکر، اذکر یاد بکو هلاک قوم عاد و ثمود را. و قد تبین لکم، و مسلما ظاهر شد برای شما من مساکنهم، از خانه هایشان. و زین لهم الشیطان، آراسته کرده بود برایشان شیطان اعمالهم، کردارهای بد ایشان را. فصدهم عن السبيل، پس باز داد ایشان را از راه راست. و کان مستبصرین، و بودن نابینایان، و بودن بینایان، و کان مستبصرین، بودن بینا، چشمشان میدید که چگونه عذاب سرشان نازل میشود. و قارون و فرعون و هامان، هلاک ساختیم قارون را. قارون را هلاک ساختیم به سبب ازی که از نعمت الهی سوء استفاده کرد. و فرعون، هلاک ساختیم فرعون را که از سلطهش ناروا استفاده کرد. و هامان، هلاک ساختیم که از مشوره دادنش غلط استفاده کرد. و لقد جاءهم موسى، و تحقیق آمده بود پیشان حضرت موسی علیه السلام بالبینات، بدلایل آشکارا. فاستكبروا في الارض، فاستكبروا بلند منیشی کردن در زمین. و ما کانوا سابقین، و نبودن سبقت کنندگان بر ما که از عذاب الهی خود را نجات می‌دادند. فکلا اخذنا بذنبه، پس هر یکی از این گناهایی که بر یاد داده شد، ذکر شد، گرفتیم اونها را به گناهشان. فمنهم، پس بعضی از اینهایی که هلاک کردیم، من کسی است که ارسلنا علیه حاصبا، فرستادیم بر بالایش حاصبا، سنگباران را، سنگ سرشان فرستادیم که قوم لوط علیه السلام بود، از بین رفتن. و منهم، از امی امم مکذبه که عذاب شدن، من اخذته الصیحه، کسی است که گرفتیم او را از صیحه به آواز بسیار سخت و شدید، به او هلاک شدیم که قوم مدین یا قبیله ثمود بود. و منهم من خسفنا به الارض، و از امی کسایی که تکذیب کردن شریعت الهی را، من کسی است که خسفنا به الارض، فرو بردم او را در زمین که قارون علیه لعنه است. و منهم من اغرقنا، کسی که با تکبر و بلندمنشی کردن، ما اون را غرق ساختیم که قوم فرعون است. و ما کان الله لیظلمهم، و چنین نبود که الله جل جل ظلم کند بر ایشان. هر یکی از اینها را که الله عذاب کرده، الله ظالم نبود بر سرشان. ولکن کان انفسهم یظلمون، ولکن اینها بر خود ظلم را روا می داشتن. ولکن کان انفسهم، ولکن بودن که بر خود ستم روا می داشتن، خود ستم می کردن. بعد از اینکه الله جل جلاله برای ما شما ایره بیان کرد که ما اقوام گذشته را به اساس گناهشان از بین بردیم، و نمونه هایش یک یک برای ما شما معرفی کرد، و بعد از اینکه برشان حق گفته شده بود، یک پیغمبر به سویش فرستاده شد، آره میگن که خوب یک بار بیندیش. علت اصلی از اینکه مردم هلاک میشوند ایست که به غیر الله رجوع میکند و عزت و ذلت خود را در بازه های دیگر را میبیند. بنان مثل الذین اتخذوا من دون الله، مثال آنانی که گرفتن به غیر الله جل جلاله اولیاء دوستان را، تسلط الله را بر خود و نظام از دست دادن، بلکه به غیر الله اختیار دادن. که مثل العنکبوت، مانند مثال جولاگک است. اتخذت بیتن، که ساخت خانه ای را، امی جولاگک خانه ای را ساخت، و و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت و یقینا فی متخذت بیتا دقیق خانه هایی که هر کس بر خود می سازد سسترین خانه خانه ای که است عنکبوت است لو کانوا یعلمون اگر آنها بدانند. عنکبوت بر خود خانه جور می کند. از یک طرف خود تارش خود بسیار محکم است، از سیم فولاد کردن محکم است، خود تار عنکبوت از فولاد کردن محکم تر است، این تجربه ثابت کرده. ولی ساختار خانهش به طوری است که مفهوم اصلی را از دست می دهد. خانه را چرا جور می کنیم؟ که از گرمی شما را نجات بدهد. و خانه عنکبوتی کار کرده نمی تواند. خانه را چرا جور می کنیم؟ که از باران و از برف شما را نگاه بکند. خانه عنکبوتی کار کرده نمی تواند. خانه را چرا جور می کنیم؟ که آسیب شمال و گرد و خاک را در وجودت نبیاد. خانه عنکبوتی کار کرده نمی تواند. خانه عنکبوت انسان خود را خانه جور میکنه، از دشمن محفوظ بوده باشد، حالا که خانه عنکبوتی کار کرده نمیتونه. بنان یکی از وصفایی که انسان به اون نجات پیدا بکنه در اوجا دیده نمیشود. هر انسانی که تسلط الله را فراموش بکنه و تسلط و زمام را به کسی دیگر قائل شود، این را خود از آسیب هایی که الله بر شما قرار کرده نجات داده نمیتونه. خامخواه اما تو مشکل میبیند، گرمی میبیند، سردی میبیند، آسیب از طرف دشمن میبیند. این کل مشکلات از این که به یک خانه بسیار ضعیف بنا برده. بنان الله میگه که مثال آنانی که گرفتن بغیر الله جل جلو اولیاء دوستان را، بغیر که بگوی که الله دوستیم است، بگو امریکا دوستیم است. که مثل العنکبوت، مازن خانه عنکبوت است. اتخذت بیتن، ساخت خانه را. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت و یقین سسترین خانه ها خانه عنکبوت است لو کانوا یعلمون اگر آنها بدانند. بناهن ان الله یعلم، یقین الله میدن ما یدعون من دونه من شیء، آنچه که آواز میکنن عبادت میکنن من دونی بغیر الله جل جلاله، من شیء از هر چی که باشد، الله او را خوب میداند. هر چیزی که غیر الله است که تو آواز برش بکنی و او را بخوای برای نجات خود، الله سرد و علم دارد و هو العزیز الحکیم و اوز غالب و با حکمت. الله عزیز است، اما جا میتونه غرقت بکند و حکیم بری است که برت مهلت میده که تو عقل تبکار بندازی. و تلک الامثال نضربها للناس، و این مثال ها نضربها بیان میکنیم للناس برای مردمان، و ما یعقلها الا العالمون، و نمیفهمن آن را مگر انسان های دانشمند. مثال های قرآن را انسان های دانشمند در کرده میتونه، مثال های قرآن را انسان های غیر دانشمند و احمق نمیتونه ایره بفهمد. آنانی که علم دارن که ما ملاقات میکنیم الله را، الله مسلط بر این نظام هستن، اونا خوب میفهمن. و تلک الامثال، و این مثال ها نضربها للناس، بیان میکنیم برای مردم، و ما یعقلها الا العالمون، و نمیفهمن آن مثال ها را، نتایج آن مثال ها را و حسن تطبیق آن مثال ها را مگر انسان های عالم. مجموعی آیت ها بر ما چی را داد؟ که برای یک مسلمان زیبنده است که همیشه تسلط الله را محترم بشمارد، قیمومیت الله را محترم بشمارد، شریعت الله را محترم بشمارد و مطابق با او عمل بکند. بنان تو میبینی تسلط الله را در کائنات. خلق الله السماوات والارض بالحق، الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق براستی. در این نظام تکوین خلای را میبینی؟ غلطی را میبینی؟ خرابی را میبینی؟ نه. بنان امی رقم این فی ذالک لآیت للمؤمنین، در این نظام تکوین دلیل است برای انسان مؤمن و معتقد که تشریع الله را بپذیرد. یعنی مهم چی است؟ با نظام تکوین کسی اعتراض کرده نمیتونه. نظام تکوین دلیل شد که برای یک مؤمن تا نظام تشریع الله را قبول بکند. علی پیام را طور توضیح میدهد که یک مؤمن چی کاری بکند که به نظام تشریع الله جل و جلاله اتو گردن بگذارد، طوری که گردن خود را به نظام تکوین الله جل و جلاله گذاشته است. بناهن از اسباب ای که یک انسان به حکم الله باید تسلیم بوده باشد، وحی الهی را بر بالایش باید خوانده شود. و این اصل است که هر قدر از کتاب الله و از مبانی دین اطلاع بیشتر داشته باشد، با امو اندازه تسلیمی و گردن گذاشتگی و فروتنی و عاجزی در انسان ثابت می شود. بنان ارشاد می دارد که اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ای پیامبر بخوان بر ایشان، تلاوت کن بر ایشان آنچه که وحی فرستاده شده به سوی تو من الکتاب، از قرآن، آنچه که از کتاب برای تو وحی فرستاده شده آن را برای مردم تلاوت بکن و بخوان و اقیم الصلاة و برپا دار نماز را. یعنی اگر کسی خواسته باشد که در جامعه بشری اصلاح بیاید و مردم به تدبیر محکم الله جل جلاله که در کائنات نافذ است و این تدبیر خود را تسلیم بدارند، بناهن برای یک دعوتگر و برای یک مؤمن ضروری است که باید بخواند آنچه که الله جل جلاله برش وحی کردن. اتلو ما اوحی الیک، تلاوت بکو آنچه که وحی کرده شده به سوی تو من الکتاب، از کتاب، و اقیم الصلاة و برپا دار نماز را. چرا این دو چیز وحی و دو اصل را باید یک مسلمان نگاه بکنه؟ به خاطر اینکه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز باز می‌دارد یک انسان را از اعمال قبیح، از افعال قبیح و کردارهای ناشایسته. تا ان الصلاة بشک نماز تنها عن الفحشاء، باز می‌دارد انسان را، باز می‌دارد یک انسان را از اعمال قبیح و زشت و المنکر، آنچه که زشت است. حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه می‌فرماید که سئل النبی صلی الله علیه و سلم عن قول الله تعالی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، از پیغمبر خدا علیه السلام پرسان شد از این آیه مبارکه که هر آن نماز باز می‌دارد انسان را از فعل قبیح و از عقیده قبیح و از عمل بد. قال گفت من لم تنهه الصلاة و عن الفحشاء، کسی را که نمازش او را باز ندارد از فحشا، یعنی فعل و عمل و فکر قبیح و المنکر را از کار زشت، فلا صلاة له، پس او را نماز نیست. نماز وسیله است که انسان را از افعال قبیح و زشت باز می دارد. امام احمد رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مرد پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد که ان فلان يصلي بالليل، ام فلان نفر که در شب نماز میخواند، فاذا اصبح صرف، وقتی که صبح میشه باز دزدی میکند. فقال، گفت پیامبر خدا انه سينهاه، امین نمازش او را به زودترین فرصت بازش میدارد که دیگه سرقت نکند. و انه سینهاه ما تقول، زود از تو را باز بدارد نمازش آنچی که تو در او اعتراض داری، یعنی از سرقتش نمازش خامخا بند میکنه. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حضرت ابو درداء رضی الله عنه میفرمه که ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملیککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من انفاق الذهب والورق و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم. قالوا بلا یا رسول الله، قال ذکر الله. پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که آیا شما را به چیزی رهنمایی نکنم به بهترین اعمال خبرتان نتون و همانا پاکترین است نزد مولایتان و از تظر درجات رفعت درجات به شما داده شود توسط از او اعمال شما و بهتر باشد از این که انفاق بکنن طلا و نقره را و بهتر بوده باشد از این که با دشمنتان روبرو شوین، شما گردن دشمن را بزنید و اونا با شما بجنگد و گردن شما را بزند. این صحابه ایران بانند که این عمل چی است که ابن نزد الله جل جلاله بهترین عمل است، پاکترین عمل است که ما را به الله نزدیک میکند و بهترین عمل است که ما را قرب و منزلت نزد الله جل جلاله میدهد. بهترین عمل است که از این که انفاق بکنیم طلا و نقره را، از این هم خوب باشد و حتی از این خوب باشد که یک انسان در راه الله جل جلاله گردن دشمن را بزند و یا دشمن اینها را به شهادت برساند. قالو گفتن بلا یا رسول الله ما را خبر بده. قال ذکر الله، پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام فرمود که ذکر الله جل جلاله. بنان در یاد به ما دو چیز داشت شد، بخوان ای پیغمبر بر ایشان آنچه که به تو وحی کرده شده از کتاب الله جل جلاله، و اقیم الصلاه و نماز را برپا بدار. یعنی دو نکته داد، از یک طرف بخوان، و اگر خواسته باشی که پیام تو مؤثر بوده باشد اقیم الصلاه، خودت نماز را برپا بدار. یعنی هر کسی که خواسته باشد در جامعه اسلامی و انسانی تغییری بیاید، دعوت کننده و سوی خیر، هم باید قرآن از یاد بخواند و هم باید نماز بخواند. زیرا این نماز و تلاوت نتیجه چی می شود؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. یقین نماز انسان را باز می داره از فحشا. فحشا چی است؟ هر عادت و حرکت رذیلی که انسان توسط از او، اگر کسی او را ببیند خجالت می کشد. از امیر هم اعمال که در صدر لوحش زنا و بدکاری قرار دارد، و ادناترینش هر آن حرکتی که تو با دیدن تو با شروع از او در انجام از او اگر کسی دیگر تو را ببیند خجالت بکشه. امی چی اصلا فحش است؟ امی بد است. و المنکر چیز زشت، ای که تجاوز بر مردم شود، بر مالش، بر جانش و به آبرو و عزتش. ولذکر الله اکبر، و یاد الله جل جلاله مؤثرتر است. یاد الله، ذکر الله جل جلاله به یک تعبیر از نماز کلام چیست؟ مؤثرتر است. دو تعبیر میگیریم. اگر نماز را ذکر بگویم، چرا نماز در حقیقت معنای لغویش دعا است و نیایش است. بنابراین نماز خود ذکر است. و از طرف دیگری اگر نماز را غیر از ذکر بگوییم، یعنی تلاوت قرآن را شامل شویم و آنچه که بر زبان از تسبیح و تحلیل و تکبیر بگوییم، پس این ذکر الله جل جلاله مؤثرتر است. یعنی معنی چی که یک نفر مؤمن در پنج وقت نماز خود باید به نمازش منتفید بوده باشد، و غیر از نمازش هم زبانش به یاد الله جل جلاله تر باید باشد. ارگا زبانش به یاد الله تر باشد، این انسان همیشه به طرف الله در نزدیکیت است، همیشه پیش الله جل جلاله قرب را حاصل میکند. بنابراین برای یک مؤمن ایست ضرور است که کسی گفت به پیغمبر علیه السلام که یا رسول الله چی کنم که من در آینده هم با تو بوده باشم و شفاعت تو نصیب ما شود، قرب منزلگاه تو ما هم برای تو به این حالت نزدیک باشم. پیغمبر خدا فرمود که ما ظال لسانك يقرطب بذكر الله. اگر میخوای به این درجات برسی، پس زبانت همیشه به یاد الله تر داشته باش. پس دیدیم که نماز معنا میکنه انسان را از افعال قبیحه و از افکار قبیحه، از اینکه تجاوز به حقوق الله بکنی و تجاوز به حقوق العباد بکنی، از اردویش تو را باز میداره. ولذکر الله اکبر، و یاد الله جل جلاله بزرگتر است، منتشتر تری نتیجهش است. و پیغمبر ما علیه السلام هم در حدیثی که امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میگن که اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، ارگا شما به باغچه های الجنه تیر بشین درو بچرین. قال گفتن ما رياض الجنه یا رسول الله، رياض الجنه چیست؟ قال حلق الذکر، این حلقه های ذکر است، در اینجا بچرین. بناهن ذکر الله جل جلاله و تلاوت قرآن کریم و نماز ای کلش یاد است. در رابطه به ای کمک توضیح بتون که ذکر الله خوب است و باید بکنه. بناهن نه افراط را باید بپذیرین و نه هم تفریط را بپذیرین. نه افراطی که بنام ذکر قرتک زدن بوده باشد، غال مغال بوده باشد، الفاظ دقیق ادا نمی شود، اصلی حیوهوی است. هاو هاو کردن نه لا اله الا الله معلوم است، نه الله معلوم است، و خوش هم هستن که ما ذکر بکنم. فقط یک خردک زدن، یک ریشخن زدن به ذکر الله شیء بیشتری نیست. این چیز خلاف دین است. همین رقم بر دول و سرنه تبله و ارمونه را گرد داده برو و نامشم طریقه بگذار. الله شاید است که این بدعت است و به هیچ وجه در هر ذکری که ساز سرود و آلات موسیقی به کار برود او ذکر نیست، افترا به دین خدا و شریعت خدا است. آمدیم دومی که تفرید هم نکنید. تفرید به عنوان که اقتداد کاملا با تصوف می جنگد، میگن که هیچ نیست. نه، تصوف جایگاه بسیار بزرگی در معارف دینی ما دارد، ولی او تصوفی که راستکی بوده باشد، دروغ نبوده باشد، دین فروشی نباشد، دکانداری نباشه که مردم را به این طرف توجیه بکنه و پول به دست بیارد، یا در فکر گمراهی و دلالت مردم بوده باشد، و یا هم رابطیش با دنیا اتو قطع بکند که نه دیگه در خانه کسی می رود، نه امرای مردم روابط می گیرند و کل اگر دیوانه فکر بکنم جد خود را. این رقم کار دیگه به نام دین وجود نداره. دین ما دین است که شریعت ما شریعت است که در کل جنبه ها برای شما قانونی داره که تضمین کننده تعالی دنیا و آخرتتان است. بنان بهترین کار چی است؟ بهترین چاره است که اگر میخواین همیشه ذاکر بوده باشین، کوشش بکنین که بعد از نمازهایتان کمک دقیق بشینین. اول که سلام ادا دادی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله بگو. بعد از اینکه خلاص شدی، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام. از اینکه خلاص شدی، و لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. چند ده بار اقلا ایرا بگوید. وقتی که از این خلاص شدی، بعد از سوره مبارکه فاتحه را تلاوت بکنید. بعد از سوره مبارکه فاتحه اول سوره مبارکه بقره را تلاوت بکنید. بعد از باز آیت الکرسی را تلاوت بکنید. بعد آخر سوره مبارکه بقره را تلاوت بکنید. آمنا رسول. از او باز سه بار قل هو الله را تلاوت بکنید. سه بار قل اعوذ برب الفلق را تلاوت بکنید. سه بار قل اعوذ برب الناس را تلاوت بکنید. بعد از او باز سبحان الله الحمد لله الله اکبر هر کدام از این 33 مرتبه 33 مرتبه بخوانیم و در 34 دفعه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. این را بخوانیم، هم بر خود دم بکنیم و هم دعا بکنیم. انشاءالله بهترین ذکر است که شما بعد از نماز و بعد از اوقاتتان میکنیم و همیشه در راه روان هستیم که تو خود میشینین کوشش بکنین که یاد الله را همیشه داشته باشین. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الله اکبر و سبحان الله. این اذکار است که همیشه در وجود ما تأثیر گذار است. بنان افراط هم نکنین به معنی که ما طریقه را نمیکنیم، بنان یاد الله را نکنیم و بنان از اینکه طریقه خدا بدبخت نکنیم و کوشش بکنین که اگر پیش یک صوفی میرین اول پرسامون که عالم به دین باشد و مواظب به سنت پیغمبر علیه السلام باشد و هر آنچه که برای شما میگه به حدیث ثابتش بکنه، از جان خود دین جور نکنه بر ما. این رقم میشه که خودش هیچ چیز نمیفهمه و تمام روز میگه ما طریقه میدیم. این غیر از اینکه گمراه بکنه خوب نمیکنه. این ایمان داشته باشه. بنان ما ترجیح میدیم خصوصا برای جوانان که قبل از اینکه به این طریقه داخلش اول علم بگیرد، اینا باید عالم بوده باشند، اینا باید شریعت الله را بفهمند و با زبان تصوف بگویم که اینا باید ارشاد شوند. اول ارشاد بگی، بعد از او باز طریقه بگی. کسی که ارشاد نداشته باشد را رفته در طریقه میره. اما قصه دروزنگی ماست که یک نفر را لط میکرد، میگه در تو شیطان ها شده، این تو یک کار را باز میکنند و غالبا این مردم ببینید که با طرف خوبی نمیره، با طرف بدبختی میرود. مردم را توهین میکنه، احمقانه گپ میزند، کلگی را ذلیل فکر میکنه، کلگی را دوزخی فکر میکنه جز خودش. ولی انسانی که ارشاد داشته باشه، بعد از او به ذکر الله شروع بکنه، به تلاوت قرآن دقیق آگاهی داشته باشد، شما باور بکنید که باز خادم خدا فکر میکنه، باز کوچکترین انسان در جامعه بشری خدا فکر میکنه. ای تو نمیدونی که سر دیگران باز اعتراض بکنه، بلکه هر گاه سخن میگوید به خاطر اینه که یا الله این کلمه را میگم که توفیق عمل به من نصیب بکنی و دیگرها اصلاح شود. بعد این کلمه را میگه. این را نمیگه که دیگرها را حقیر بکنه جز خودش. ببینید که یکی از مشکلات ما امیست که و این هم به خاطر این که ذکر الله کم است، نقش پیدا نکده ایمان در دل ما. سر بعض ظواهر بسیار میچسبیم و به طور مثال یک نفر ما که تبلیغی شد کلگی را کوچک فکر میکنه جز خودش، خیالش میکرم کل مسلمان ها ما هستم که خوب آدم هستم و ما هستم که بلند مقام پیدا کردیم، دیگر هم نگی بیخل هستن و دیگر هم نگی بیدین واری حرکت میکنن. اتو فکر میکن که حتی به شیخ صفت انجام هم گفته بود بسیار خوب آدم هست و ای فرد که در یک چند رسته روزه میرفت و ایره نمیاندیشید که او به کجا دست میده و چطور دست میدهد. این شکل جا کداد کسی که صوفی شد دیگه برادر کی را میگهد؟ کسی که در طریقه هم دارش هستن. دوین قرآن کریم را مشکنانه. قرآن کریم میگه انما المؤمنون اخوه. این میگه نه، برادر ما کی هسته؟ کسی که در طریقه هم را ایماز. پس بدعت خود در دین این میکنه. بنان از دین خود این پارچه تا. و قرآن کریم میگه ولا تفرقوا. تفرق نکنین. این دین پارچه پارچه نکنه. از جان خود تعبیرات را جور بکنین. و از جان خود تعبیرات را بسازین. این کار را هم نکنین که خدا ناخواسته دو دفعه ذکر نکرده باشی. کلگی را تو غلط فکر بکنی و تو خیلی خوب آدم باشی. و همین رقم او برادرهایی که در باد فرهنگ و کتاب و تألیف کار میکنن و در این باد توجه کردن، بعد از او باد ببینید که دیگرها را پیش کوشک فکر میکنن، خیالش میاد کل دین ما یاد دارم و من کل کار ما میکنم. بلکه برای ما شما ضروری است عزیزا که هر کدام ما یکی دیگر خود را تایید بکنیم و علیه خرافات و بدعت ها با تمام قوت بجنگیم. خرافات در دین نمیذاریم، یعنی با صراحت میگیم که آنچه که خلاف سنت پیغمبر علیه السلام و کتاب الله بوده باشد، او در دین جای ندارد، او بدعت است، خرافات است و علیهش باید قیام صورت بگیرد. هر آن چیزی که با قرآن و سنت برابر بود نمیفهمیدم، بر ما گفتیم هزار بار باید تسلیم شوم و با تمام شجاعت باید تسلیم شوم، سیره ای حمد این دین است و کل ما همین چیز را میفهم. بنان قرآن دیجا بر ما یک توضیح میده که بخوام بر ایشان ای پیغمبر آنچه که برای تو وحی کرده شده و اقیم الصلات و نماز رو برقرار بدار. اقامه نماز با جماعت بخوان. تصوفی که تو را از جماعت دور کرده تصوف نیست. ایمان بی داشته باش. و اقیم الصلات. نماز رو برپا بکن. این نماز با جماعت بخوان. در وقتش بخوان. تعدیل ارکان را مراعات بکن. کوشش بکن که این در اول وقت بخوان. این نکتر است برای. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. يقينا اقامه نماز. اقامه نماز از نماز نگفت. یقینا اقامه نماز یعنی با ادای نماز با تمام شروط و با تمام کلیات و جزئیاتش مانع کننده یک انسان از باز می‌دارد انسان را عن الفحشاء والمنكر، از فحشا و منکر. و لذکر الله اکبر و یاد الله جل جلاله اکبر، بزرگتر است. ببینید که یاد الله جل جلاله در منع منکرات و فحاشی ای بزرگتر است. والله یعلم ما تصنعون، و الله میداند آن چی که میکنید. الله خوب میداند هر آن چی که میکنید که هدف دنیا است یا آخرت است. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. مجادله نکنید، گفتگوی خصمانه را شروع نکنید با اهل کتاب الا بالتي هي احسن، مگر به آن طریقی که آن نیکتر است. اون نیکتر چی است؟ خود توضیح میدهد. الا الذين ظلموا منهم، مگر آنانی که ستم کردن از ایشان. آنانی که ستم کردن از ایشان با آنها مجادله بکنید حسب ظروفشان، که از نصیحت شروع می شود تا به تبعیدشان از کشور و تا به قتلشان. الا الذين ظلموا منهم، آنانی که ستم کردن یعنی در مقابل دین ایستادگی کردن. و قولو بگوید آمنا بالذی انزل الینا. چی رقم با اهل کتاب مجادله خصمانه نکنید، بلکه اونها را وادار به کجا بکنید؟ وادار برای تطبیق دین. برشان بگوید که آمنا بالذی انزل الینا، ایمان آوردیم به آنچه که نازل شده به سوی ما. و انزل الیکم، و ایمان آوردیم به آنچه که به شما نازل شده. و الهنا و الهکم واحد، معبود ما و معبود شما یگانه است. و نحن له مسلمون، و ما به همون معبود واحد و یگانه گردن گذاشتیم و به او گردن گذاشتیم منقاد استیم. عین پیام را ببین در بین مسلمانان کوشش بکنید. یعنی الله به ما میگه با کافر یعنی با اهل کتاب تو معامله بکن. برش بگو ایمان به کتاب خود و به کتاب شما آوردیم. معبود ما و معبود شما یگانه است. پس اگر ما با این خوشوی با این زبان پاک با یک انسانی که مسلمان است ولی منحرف است، به اساس جهل خود، به اساس نافهمی خود، یا به اساس ازی که بیچاره همه قمی فهمید، یک کار را میکند. ارگاه تو را دعوت میکنه تو نگو که مشرک هستی، قضوت نگو دیگر. این خلطه شرک در پشت را نپردن که هر کس زده برین و از اسلام کشیده برین. این تو کار نکو، همیشه کوشش بکو برشان بفهمانی و برش بگو که برادر گلان، تو چی میخوای؟ الله را عبادت میکنی؟ بله الله را عبادت میکنم. میخوای به الله نزدیک شوی؟ پس اینه چیزی که تو میکنی ای را سلف صالح نکرده، ای را پیغمبر ما نکرده، صحابه نکرده، تابعی نکرده، تبع تابعی نکرده. پس از جان خود جورش نکن، ای را دین نگو. و به عوض از این اگر اینی کار را بکن، این صحیح است، دقیق است و دلیل دارد، بهتری است که این کار را بکنی. و دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آنچه که تو را به شک مندازه او را بگذار، رو بیار به او جایی که در اوجه شک نیست. در روز آخرت الله از تو پرسان نمی کنه که چرا خدا نه رو نگفتی کافر، چرا خدا نه نگفتی مشرک. خب اگر گفتی باز الله پرسانت می کنه که بیا دلیل بیار به ایگر که چرا خدا نه را کافر گفتی، چرا خدا نه را مشرک گفتی، چرا او را از دین کشیدی. باری از تو دلیل می خواهد. از این خاطر کوشش بکنیم که راه اعتدال را مراحت بکنیم. و این معنی نمی دهد که در رابطه با بدعت ها و خرافات چوب بوده باشه، نه، همیشه علیش مبارزه بکنیم. این دین مکلفیت ما و شما همیست که چیزی که در دین نیست باید ورداشته شود، ولی راه دقیق شد باید یاد داشته باشین که این گفتن به خاطر چی؟ به خاطر ایست که اصلاحات بیاید، نه که تفرق ایجاد شود. یک نفر من حیث یک انسان و میخواه به الله نزدیک شود، بنان راه را غلط کرده، تو راهش اصلاح بکن.